Гена Вумчык. Заставайцеся са свабодай. Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар. Увадай самы важны дзень свайго жыцця ў Менску, калі ён сустрэў будучую жонку, Освальд пазнаёміцца таксама з членам той беларускай дэлегацыі ОАН, Лідзіяй Чаркасавай, і нават будзе разглядаць яе здымак разам з Хрушчовым. Чаркасава выступала з публічнай лекцыяй пра сваю паездку на сесію ААН. Але нават каля пасля афіцыйнай часткі Освальд апынецца ў Чаркасавай дома, драму з беларускай мовай у Нью-Йорку ніхто не згадае. Можа таму, што драмы не заўважаць. Чаркасава была біёлагам, прафесарам мединституту, родам з Украіны. У Менск прыехала ў 1950-м. У дзённіку Освальда тагачасная назва Беларусі па-ангельску «Бьеларуша» ніводнага разу не напісаная правільна. І справа не толькі ў дыслексіі. Адказ на пытанне, ці быў Освальд у Беларусі, Мэлер даў у кнізе. Освальд быў у СССР. Нават БССР ледзь прыступае праз расійскую мову. Расійскія назвы, агульную савецкую рэчаіснасць і будучыню, якая як снегам пакрывае ўвесь ландшафт. Цікава, што гэтае самае пытанне можна адрасаваць і Мэлеру, а ці быў ён у Беларусі? Адказ Мэлера – ён быў у Менску. Любы горад – адзін для яго жыхароў і іншы для наведнікаў. Калі Мэлер упершыню прыехаў у беларускую сталіцу, з усіх магчымых вызначэнняў Менска яго, верагодна, больш за ўсё здзівіла б горад сонца. Калі я быў у Менску, гэта быў вельмі цяжкі час для людзей. Інфляцыя за тыя паўгода, што мы там былі, курс упаў ад 2,5 да 7,5 тысяч рублёў за даляр. І гэта было яшчэ значна менш у параўнанні з інфляцыяй, якая наступіла пазней. Людзі прадавалі сваю маёмасць у нейкай ступені падобна да таго, што было некалі ў Нямеччыне, у Ваймарскай рэспубліцы. Людзі ў Менску пераважна стаялі на кансерватыўных пазіцыях і былі не надта радыя гэтым вялізным нечаканым пераменам. Яны прывыклі да савецкай сістэмы. Гэта было адно з некалькіх месцаў, дзе старая сістэма працавала. Напалову працавала. І раптам новая сітуацыя, якую яны не разумелі. Гэта быў час дрэннага настрою, неразбярыхі. Многія з тых, з кім мы сустракаліся, былі вельмі прывабныя, вельмі годныя людзі, большасць з тых, каго мы сустракалі ў Менску. Мэлер прыехаў у Менск у верасні 92-го. Спачатку ён пасяліўся ў гатэлі, затым яму знялі кватэру, дзе ён жыў да лютага 93-го году. Я жыў кіламетры за 3 ад цэнтру, у рабочым раёне, у доме, дзе жылі рабочыя, у маленькай цёмнай кватэры. Паводле менскіх стандартаў гэта была шыкоўная кватэра. Невялікая кухня, дзве маленькія спальні, сярэдняга памеру гасцёўня. Я плаціў каля 200 даляраў у месяц, што ў 20 разоў перавышала кошт кватэры для ўласніка. Гэта быў нялёгкі перыяд і для 70-гадовага пісьменніка. Раз на 3-4 тыдні ён вяртаўся ў Амерыку, потым прыязджаў зноў. Давалася ў знакі розніцы ў часе, штодня адбываліся сустрэчы, вяліся гутаркі пад запіс. У Менску не было чаго рабіць вечарамі, апроч як пасці на абы-якую ежу у сумным рэстаране, бо Менск, як ён скажа потым, ніколі не будзе вядомым сваёй кухняй, прынамсі цягам наступнага 10-годзя ці двух. Змрочнае месца з выглядам у двор. Адзіную рэч, якую я памятаю, сонца ніколі не было ў Менску ад кастрычніка да лютага. Як толькі сонца выглядала на 10 хвілінаў, маці высыпалі на двор разам з дзецьмі і вазочкамі і трымалі сваіх дзяцей на сонцы. А калі сонца хавалася, яны беглі назад дадому, каб дзеці не прастылі. Мэлер і яго калегі нанеслі візіт у амерыканскую амбасаду. Дыпламаты ім ахвотна дапамагалі, яны разам азначалі дзень удзячнасці, які амерыканцы святкуюць у апошні чацвер лістапада. Рэзідэнцыя амбасадара месцілася тады ў Драздах, у велізарнай дачы, дзе раней жыў сакратар ЦК, з холам для прыёмаў і сваёй кінайзалі. Лэры Шылер, суаўтар Мэйлера, які шмат і паспяхова працаваў у Галівудзе, быў у захапленні ад праекцыйнай апаратуры, антыкварыят. Шылеру ўдалося зняць кватэру ў тым самым комплексе будынкаў, дзе некалі жыў Госвальд, і туды на вечарынкі яны запрашалі амбасадара і яго супрацоўнікаў. Але Мейлер жыў асобна. Гэта быў рабочы раён. Падлеткі 18-19 гадоў напіваліся ўвечары ў пятніцу і ў суботу. Але гэта былі неблагія дзеці. Мне нават падабалася там. Часам, калі Мейлер ішоў дадому, падлеткі віталіся з ім і прапаноўвалі самагонку. Гарадское самагонаварэнне існавала заўсёды, і са знікненнем прыватнага сектару яно перакачавала ў шматпавярховыя панэльныя дамы. Практыкаваўся як традыцыйны гарачы метад, калі брагу грэлі на газавай пліце, а змеявіка ахалоджвалі вадаправоднай вадой, так і больш просты халодны спосаб. Брагу залівалі ў пластыкавыя пакеты ад малака, клалі ў маразільнік, сусла замярзала, алкаголь заставаўся зверху і разліваўся ў бутэлькі. У першым выпадку самагонка была больш чыстая, у другім – адразу халодная. У адказ на прапанову самагонкі ад падлеткаў Мейлер дзякаваў і адказваў адной з некалькіх фразаў, якія вывучыў кожны раз аднолькава – «Я амерыканскі». Гэта заўсёды выклікала выбух смеху. Менск быў усё ж не змрочны горад. Не беларускі толькі. Мейлер сустракаўся з 17 афіцэрамі КДБ ў Маскве і Менску. Гэтая лічба ў кнізе падобная да шчыгрынавай скуры. Толькі 5 з тых, хто займаўся Госвальдам, пагадзіліся на інтэрв'ю па тэме. У кнізе фігуруюць толькі 3, бо трох з пяцёркі давялося аб'яднаць пад адным імём. Ніводзін з іх не пагадзіўся даць сваё сапраўднае імя. Адзін з тых кадэбістаў, чыё сапраўднае імя згадваецца ў кнізе, першы кіраўнік КДБ Незалежнай Беларусі Эдуард Шыркоўскі. Мейлер так сфармуляваў сваё ўражанне падчас інтэрв'ю. «Я думаю, гэта тыповы чалавек КДБ. Моцны, крыху брутальны, з добрымі манерамі, для брутальнага тыпу. Цынічны, глыбока цынічны». Генерал Мараў – зборнае імя для трох высокапастаўленых чыноў КДБ ў Маскве. Ігар Іванавіч Гузьмін, ён жа Ігар, начальнік управы КДБ ў Менску, якая займалася Освальдам. Степан Васильевич Григор'єв, ці просто Степан, яго падначалены, офіцер КДБ, які непасрэдна зняў дзень, на працягу 2,5 гадоў займаўся Освальдам. Адзін з ветэранаў, шчытае мяча, сціпла патлумачыў сваю нелюбоў да галоснасці зразумелымі і святымі для амерыканцаў каштоўнасцямі прыватнага жыцця, каб на пенсіі журналісты не дакучалі пытаннямі. Амерыканцы, трэба спадзявацца, зразумелі правільна. Яшчэ да выхаду кнігі Мейлера чэкістаў расшыфравалі. У інтэрнэце, газетах можна ўведаць, што генерал Ігар Гузьмін быў галупцовым. Яго прыслалі ў Менск з Масквы на ўмацаванне кадраў у 1946. Да справы Освальда ён займаўся пошукам калябарантаў. На пачатку 50-х лавіў парашутыстаў, у тым ліку Часвёрка Вострыкава. Выйшаў у адстаўку з пасады начальніка управы контрразведкі ў 1977. Мейлер дае такі партрэт 70-гадовага генерала КДБ ў адстаўцы. «Вялікі чалавек, стары, з чырвоным вялікім тварам, які мог належаць ірландскаму паліцыянту ў Нью-Йорку, твар уражвае. Ад вострага носа і ўверх выцвілыя блакітныя вочы, гатовыя загарэцца праведным маральным агнём, але ад губы і ўніз ён выглядаў карумпаваным, двайное падбароддзе, раздзьмутая шыя паліцэйскага шэфа». А непасрэдны куратар Освальда Сцяпан ідэнтыфікаваны як капітан Александр Фёдорович Касцюкоў, ураджэнец з Гомельскай вобласці. У 1992 яго імя надрукавалі «Ізвестія». Менавіта так ён быў прадстаўлены і дэпутату Сяргею Навумчыку. Сцяпану, як і Ігару, прысвечаны асобны раздзел у кнізе. Мейлер цытуе выказванне Гузьміна пра Касцюкова. Інтэлігентны, прафесійны, сур'ёзны, з халоднай галавой, характар устойлівы, цярплівы, чысты беларус, добра ведаў мясцовую спецыфіку, лавіў і дапытваў нямецкіх і брытанскіх шпіёнаў, тутэйшых жыхароў, якіх падчас вайны занесла на захад, а потым дадому. Касцюкоў нарадзіўся ў вёсцы на Сожы, ваяваў, быў паранены, прыйшоў у органы яшчэ за часам Цанавы і Берыі, а перад тым быў супрацоўнікам раённага аддзела статыстыкі. Мейлеру ён расказваў, што не піў, не паліў, не гуляў у даміно, быў маральна ўстойлівы, толькі працаваў. Кватэра была за 3 кіламетры ад працы, выходзіў з дому рана. Ішоў пешкі ціхай вуліцай да парку Горкага, праходзіў каля парку Купалы, далей па праспекце да дому з калёнамі. Падымаўся на свой трэці паверх і быў за сталом а палове дзевятай. Яму падабалася, што вокны выходзілі ў двор, ціха, нічога не перашкаджае. Пачынаў дзень з працы над дакументамі, якія заўсёды замыкаў у сейфе, нават калі выходзіў на хвіліну. І не таму, што ў кабінеце быў яшчэ адзін супрацоўнік, а таму, што такі парадак. Потым сядзеў на нарадах, сходах, абедаў у службовай сталоўцы, вельмі добрай. Біфштэкс, цікатлеты, салаты, чай з 20% вяршкамі. У абед выходзіў ва ўнутраны дворык, пасядзець на сонцы, часам сыграць у валейбол. Ён быў хоць і невысокі, але няблага біў крукам. «Праца была творчая», – тлумачыў Касцюкоў Мэйлеру. «Нешта можна было вырашыць за месяц, а нешта за год. Нельга было абмяжоўвацца часавымі рамкамі. Заўсёды ўзнікала нешта нечаканае. Хто, напрыклад, мог прадбачыць, што Освальд ажэніцца з Марынай? Былі заданні, якія немагчыма было выканаць, як ні старайся. Часам заходзіў уначы, жонка ставілася з разуменнем, сама працавала на вызвольнай камсамольскай пасадзе, дзеці былі ў кругласутачных яслях. Кожны панядзелак службовы аўтобус адвозіў іх ад будынку КДБ на былую дачу Цанавы пад Менскам, і там яны заставаліся да пятніцы. Калі справа Освальда падыходзіла да завяршэння, Касцюкова пакрыўдзілі, прызначылі намеснікам начальніка аддзела, далі асобны кабінет, але званне засталося ранейшае – капітан. Паўгода ён маўчаў, але потым усё ж пайшоў у аддзел кадраў. Аказалася, проста забыліся, хадзілі ж усе ў цывільным. Калі Мэйлер папрасіў яго пакрытыкаваць самога сябе, Касцюков сказаў, што быў занадта патрабавальны да дзяцей, занадта дамагаўся дысцыпліны і часам быў нецярплівы. Калі суразмоўцы гаварылі не па дзелу, тады ён перапаняў і накіроўваў гаворку да сутнасці справы. У дзяцінстве ён хацеў стаць настаўнікам. Калі шукаць аналогіі ў межах навукі, якая вывучае матылькоў ліпідэптералогіі, дык чакісты, канешна, належаць да акеронтіатропас, сямейства сфінксаў ці бражнікаў. Як пішуць у папулярнай энтамалагічнай літаратуры, матылёк, сфінкс, мёртвая галава з'яўляецца прадметам прымхаў і жаху сярод простых людзей з-за яго тужлівага гукання і выявы чэрапа на грудзях. Тужлівае гуканне на пачатку 60-х чуваць было нашмат радзей, чым у папярэднія дзесяцігоддзі, калі газеты не паспявалі друкаваць паведамленне пра выкрыццё варожых змоваў і вакамгненныя прысуды. Цяпер гукалі звычайна раз на год у снежні, на дзень народзінаў органаў. Напрыклад, калега Ігара Сцяпана Міхаіл Аценкаў, расеец, мяшчан, член КПСС 16-го, чекіст 20-го, ЗЭКС 38-го, патрапіў пад хвалю чыстак НКВД ад Яжоўшчыны. Пасля адсідкі на поўначы жыхар Менску і заслужаны ветэран пісаў у звездзе на 45-й угодкі ўтварэння ЧК. Дарэмна цёмныя сілы міжнароднай рэакцыі высоўваюць сваё ядавітае джала. Яго адсячэ цвёрдая рука нашых слаўных чэкістаў. Адшчапенцам і наймітам, людзям з чорнымі душамі, не звіць сваіх гнёздаў на нашай зямлі. У 1926-м Аценкаў атрымаў вымову за п'янства ў прытонах, якая падарожнічала за ім у асабістай справе праз усё жыццё. Можа, гэтымі выкліканая была некаторая туга, уласцівая бражнікам. Аматары мастацкай літаратуры могуць разгарнуць апавяданне Эдгара По «Сфінкс». Герой сустракае матылька-монстра, у якога з касматай масы шчаціністых валасоў вытыркаецца 20-метровы хобат з пашчы на канцы. Шэрці тырчыць таксама два бліскучыя іклы, як у дзіка. Хобат з бакоў прыкрываюць два крыштальныя прызматычныя рогі, дзве пары пакрытых металічнай луской крылаў, якія раскінуліся на 200 метраў у шырыню. На грудзях ярка бялела выява чэрапу. Монстр зароў і герой самлеў. Аказалася, звычайны матылёк. Толькі вырас бесконтрольна. След матылька. Освальд у Менску. Старонкін кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.